امروز شنبه 28 فروردین 1389 خورشیدی برابر با 17 آپریل 2010 میلادی تا ساعت 12:30 دقیقه در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. یادآوری میکنم که شما صدای ما را از رادیو ایرانیان در شهر آهوس گوش میدید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطرافان برنامه‌های متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و همچنین موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co، یادآوری می کنم iraninfo یک کلمه هست نقطه دیکو، و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. برای گوش دادن از طریق فیسبوک شما باید عضو فیسبوک باشید و در فیسبوک رادیو البرز رو جستجو کنید. برای جستجو در فیسبوک نام رادیو البرز رو کافی است که به لاتین بنویسید، رادیو با کمی فاصله البرز. برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com میتونید تماس حاصل فرمایید. وبسایت ما iraninfo.co هست. قابل توجه هموطنان گرامی، در شهر آهوس فروشگاه ایرانی دانیا در مرکز شهر آهوس با ما تماس گرفتن و گفتن که به اطلاع هموطنان برسونین که کالباس و سوسیس ایرانی در فروشگاه دانیا موجود است. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر به مدیریت فروشگاه با شماره تلفن 61 69 60 09 تماس بگیرید. شماره تلفن رو یک بار دیگه اعلام می کنم، 61 69 60 09 تماس بگیرید. کالباس و سوسیس ایرانی در مرکز شهر آهوس در فروشگاه دانیا موجود است. زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزم، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دیگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین تر رویای من، تو به من در دل و جان، ای ایران به خزان جور زمان، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من، به جهان تو به من. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من، تو به من در دل و جان، ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. در ادامه برنامه امروز رادیو البرز داستان انقلاب داریم که قسمت 19 رو پخش میکنم. ستاره زرین آمودریا، سرگذشت زرتشت، قسمت 3 به روایت آقای علیرضا مهبودی و قسمتی از طنز آقای هادی خرسندی را برای شما پخش میکنیم. سرکار خانم فیروزه همکار خوب ما مطلبی داره تحت عنوان وقتی زندگی شور میشود، اما بعد از شنیدن آهنگ کوتاهی گفتگوی داریم با آقای فرخ جعفری، اگر اشتباه نکنم نماینده معترضین ایرانی و دانمارکی است که روز پنجشنبه گذشته تظاهراتی مقابل شهرداری کوپنهاگ برگزار شد و در این حال شهرداری کوپنهاگ جلسه ای را در رابطه با مسجدی که گفته می شود بودجه آن از جانب جمهوری اسلامی است، جلسه ای تشکیل شد. آقای فرخ جعفری در گفتگوی مستقیمی با ما در رابطه با تصمیم گیری که در جلسه شد و مسائلی که گذشت برای شما بازگو خواهد کرد. تا چند لحظه دیگر با ما باشید تا ساعت 12:30. خب قرار شد که با آقای فرخ جعفری صحبت کنیم که انگار ایشونو پیدا نکردیم، با آقای عبدالله صحبت میکنیم. البته در شهر کوپنهاگ ایشون هستن، ما هم که در شهر آهوس. آقای عبدالله به شما سلام میگم. سلام، روز بخیر. بعد خیلی خوشحالم که وقتتون رو در اختیار رادیو البرز گذاشتین. همونطوری که شنوندگان ما هم در جریان هستن، روز پنجشنبه گذشته دو روز پیش تظاهراتی مقابل شهرداری کوپنهاگ برگزار شد بر علیه تصمیم گیری که احتمالاً در مورد مسجدی که گفته میشه از جانب جمهوری اسلامی بودجه اون تامین میشه. میخواستم اول بگم بپرسم که شما در تظاهرات روز پنجشنبه چجوری برگزار شد، یه خورده توضیح بدین برای شنوندگان. بله، قبل از رأی‌گیری که و انتخابات که شد توی شهرداری تظاهرات گذاشتیم جلوی شهرداری و اونجا فکر کنم 150-200 ایرانی بود. ما میخواستیم اول ایرانی باشیم که بگیم که این مسئله چیزی نیست که ما علیه مسجد هستیم، ولی علیه جمهوری اسلامی ایران که این مسجد چیز میکنه، یعنی هم فایننس حمایت میکنن. بله بله بله، و همین دستورا ما مطمئنیم که از ایران میاد. شما مخالف پس شما مخالف مسجد نیستین، شما مخالف یه مرکز سیاسی هستین. در ایرانیا دانمارکی هم بودن؟ دانمارکی ها زیاد نبودن، مثلا فکر کنم یا 15-20 نفر دانمارکی بودن شاید. و میگم ما این هدف ما بود که چاپی های دانمارکی بیشتر اینا چاپی های شهرداری کوپنهاگ رای دادم مثبت، میخواستیم با اونا نشون بدیم که این تظاهرات تظاهرات دست فاکبتی نیست، این تظاهرات تظاهرات راسیست های دانمارک نیست، این تظاهرات مردم بیشتر ایرانی هست که یه دلیل دارن از این مسجد، رابطه مسجد با جمهوری اسلامی ناراحتن از دلیلای مختلف، از دلیلای جاسوسی، از دلیلای مالی. که مثلا من خودم ترکیه هستم، وقتی میخواستم با خانم ایرانی من ازدواج کنم چند سال پیش، سفارت گفت باید بریم مسجد اونجا 1000 کرون دادیم برای که یه مهر دادم مثلا. یعنی همش این سفارت و مسجد همدیگر رو حمایت میکنن. پس شما ترک ترکیه هستین، فارسی هم خوب صحبت میکنین، درود بر شما. میخواستم بگم که جلسه ای در شورای شهر بود همون بعد از ظهر پنجشنبه در شورای شهر کوپنهاگ، چی گذشت در شهر داری؟ اونجا بیشترین رأی مثبت دادن، مثلا 37 نفر رأی مثبت دادن، فقط 7 رأی منفی بود و 6 تا رأی ممتنع بود. یعنی همین سوسیال دموکرات ها رأی مثبت دادن، همین اسفا، همین رادیکال وسترا و 5 نفر از این حزب رأی مثبت داد، تا جاله توکل مثبت رأی نداد. پس بیشتر افراد در شهرداری کوپنهاگ رأی مثبت دادن که این مسجد درست بشه. آیا این جلسه تموم شد یا بعدا برگزار میشه؟ بله، این مسئله خیلی مهمه. این آخرین رأی‌گیری نبود، تو بعد از تابستون یه رأی‌گیری دیگه هست و این آخرین رأی‌گیری و مهمترین رأی‌گیری میشه. این رأی‌گیری فقط قبول کردن علی شهرداری که 2 ماه میخوان مردم گوش کنن، یعنی اونا که تو اون منطقه هست که مسجد ساخته میشه، ایرانی باشن، دانمارکی باشن، همه که برای این مسجد یا فکر دارن مثبت یا منفی، سیاسی باید از طرف قانون گوش کنن. و بعد از این، بعد از تابستون، بعد از تعطیل رأی‌گیری میشه، یعنی پاییز 2010. خ... خیلی تشکر میکنم آقا عبدالله، با اینکه فارسی خوب صحبت کردید، اهل ترکیه هستید، تشکر میکنم، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم. من میخواستم آخرین یه چیزی بگم. ما امیدواریم که یه فلس اینیسیاتیف درست کردیم، یعنی گروه های مختلف ایرانی این مثلا تظاهرات و اکسیون ها رو درست کردیم و ما امیدواریم این اینیسیاتیف بزرگتر هم میشه. مثلا تو فرید ایران نقطه دی که میتونیم بخونیم کیه هستن، تو چجوری میتونین اشتراک کنی تو این اینیسیاتیف. خیلی سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون که اجازه دادیم ما هم. خیلی ممنون. ایران ایرانم ایرانم که احترارم این جانم جانم بدارم می کنم خیل بباری ایرانم خب امروز هم تولد کیان عزیزمان هست. کیان صفا امروز یک سالش رو تموم کرده. 17 آوریل 2010 هستیم. یک سال از عمر این کوچولوی نازنینمون گذشت، وارد دو سالگی میشه. ما میگیم کیان جون، کیان عزیز، تولدت مبارک. برای شما هم یه آهنگ تولد مبارک بادم پخش میکنیم، با هم گوش میکنیم. وقتی زندگی شور می شود، دعوا نمک زندگیه. مطمئناً این جمله قدیمی است، اما معلوم نیست که تا دنیا هست باید ادامه داشته باشه. با گسترش تکنولوژی در زندگی انسان‌ها، دل مشغولی‌ها و دغدغه‌های آنها نیز وسعت یافته و در نتیجه زمینه برای مشاجره فراهم می‌شود تا جایی که فرد را دچار سردرگمی می‌کند و سبب می‌شود تا محور کارهایش را بر این مبنا قرار بده که باعث مشاجره و دعوا نشه. منطقی را که با دیگر اعضای خانواده خواسته هاش رو از سوی فرد سعی میکنه که ضمن تحت پوشش قرار دادن امرات خود، یه تعالی منطقی را هم با دیگر اعضای خانواده و خواسته هاشون فراهم آوره تا بتوانن به موازات هم برخورد فکری با یکدیگر نداشته باشن. در این نشدار به برخی از مهمترین علل مشاجرات خانواده ها و راهکارهای برون رفتون اشاره خواهیم داشت. از ایران پرس نیوز. بر اساس هرم مشاجرات خانوادگی در اثر خانواده ها رد و پای از معضلات مادی دیده می شود. خانواده‌ای که مشکل مالی دارد بلتب دچار دغدغه های روحی و روانی می شود و شخصیتش مختل می شود. این مشکلات مالی سیطره خود را بر تمامی اعضای خانواده قرار داده و آن را به نوعی درگیر خود می کند. حتی کودکان خردسال نیز از این وضع مسئول نیستند. بارها دیده شده که یک کودک 3 ساله از دیدن اسباب بازی کودک هم سن خود قصه خورده و کمبود مالی والدین خود را نه ادراک بلکه احساس می کند و از اینجاست که با داشتن آشنا می شود و تا پایان زندگی با آن سر و کار دارد. همین کودک بعدها در دوران دبیرستان به داشته های دوست خود، در بزرگسالی به ماشین یا موقعیت شغلی همکار خود و در میانسالی و پیری به اندوخته های همسالان خود رشک می ورزد. مشکلات مالی زوجین یک مشکل عام است که تا حدودی منطقی نیز می نماید. خانواده ها حق دارن از حداقل امکانات زندگی خوب برخوردار باشن، اما کمتر از حد طبیعی دلیل منطقی شمرده نمی شود و بالاتر از آن فراروی انتظارات خوانده می شود. اگر مشکل مالی شما تا به حدی است که از امکانات یک زندگی معمولی طبق تعریف استاندارد برخوردار نیستید، نباید فکرتان را مشغول رویا پردازی کنید. اجاره خانه، قسط و وام، مخارج منزل، هزینه شخصی و مجال هر گونه آسایش را از شما می گیرد. اما توجه داشته باشید که با فکر کردن به این مسائل فقط ذهن خود را مشغول می کنید و لحظات زندگی را به تلخی می کشانید. بنابر گفته کنفوسیوس، به جای اون که بر تاریکی لعنت بفرستید شمعی روشن کنید شما هم به جای فکر و خیال، رویا پردازی، درگیری با اعضای خانواده دیگران، به این مهم توجه داشته باشید که چگونه می توانید از روی مشروع و حلال از این وضعیت رهایی یابید. شما توانایی های بسیار دارید که می توانید از راه آن اوضاع زندگیتان را سر سامان دهید. در این موضوع باید به یک جنبندی از تواناییتان هم برسید. انتظار زیاد هم میتواند مالی باشد و هم درونی. اگر در بحث مالی فرد انتظارش را بالا ببرد، زندگی آن خانواده دستخوش تلاطم خواهد شد. بسیاری از زندانیان چک، قرض بالا آورده ها و کسانی که به طور ناخواسته درگیر کارهای نامشروع شدند، برای رسیدن به آن انتظار کاذبی بوده که یا خود به وجود آورده بودند یا از طرف همسر یا فرزندانشان مجبور به انجام آن شدند. انتظار در شکل درونی دلیل بر غرور فردی است. هر کسی حق دارد انتظار بجا و مناسبی از خود و خانواده داشته باشد. امین. همین دایره این انتظارات از جنبه منطقیش خارج شود شکل مناسبی نخواهد داشت. در زندگی مشترک ممکن است در اثر مشاجرات گوهای زوجین که مثلا زن به خاطر یک حرف ناپسندی که شوهرش حین درگیری به وی نسبت داده چه بسا تقاضای طلاق نیز میکند، این فرایند در اثر همان انتظارات کاذبی است که شخص در آستانه ورود به زندگی جدید خود آنها را دست پرورده منطق نکرده است. چنین افرادی نتوانستن کودک درون خود را پرورش داده و به درک صحیح از زندگی خانوادگی برسد. وقتی انتظار بالاست چه در بعد مالی و چه در بعد درونی، بهتر از شخصی شرایط زندگی خود را بسنجد، سپس با محک به این شرایط انتظارات معقول خود را مطرح کند و حتما نیز آن انتظارات را با همسر یا فرزندانش در میان بگذارد تا آنها وی را درک کنند و محرکی باشند برای رسیدن وی به نقطه آرمانی انتظاراتش. چشم همچشمی شاید ابتدا شبیه شوخی یا نکته جالب باشد، اما در گذر زمان جدی می شود. در مشاجرات زناشویی به عنوان اهرمی جهت سرکوفت به طرف مقابل به شمار می رود. در چنین وضعیتی شخص بی توجه به پارامترها و ظرفیت‌های دو خانواده، مناسباتی که بین آنها حکم فرماست، اقدام به مقایسه می کند و کمبودهای خود را به شکلی کاملا جدی مطرح می کند. شما باید مراقب باشید که در این مواقع هرگز خواستهای طرف مقابل رو به مسخره نگرفته به اون نخندید، چرا که با این کار خود وی را به انجام اقدامات جدی دیگر تحریک میکنید. همچنین نباید برای فرار از این وضعیت قولی به طرف مقابل دهید که نتوانید از عهده آن برایید. شاید شما تصور کنید که قائله پایان یافته است، اما هرگز اینطور نیست. همسرتان روی حرف شما حساب باز میکند و در آینده این موضوع را به روی شما میآورد. عدم شناخت زوجین از یکدیگر. هر فردی دارای خصایل و رفتارهای به خصوصی است که ریشه بسیار از این رفتارها به فطرت برمیگردد که غیر قابل تغییر است. وقتی شما از همسرتون تقاضا میکنید که به فلان اخلاق خودش پایان دهد، ولی او آگاهانه یا ناخودآگاهانه این خواسته شما سرپیچی میکند، موضوعات مشاجره را فراهم میآورد و در اینجاست که دو طرف اخلاقیات ناپسند یکدیگر را بیان میکنند و متوجه میشوند که از تفاهم اولیه برای یک زندگی مشترک برخوردار نیستند. بسیار از خانواده‌هایی که مشکل مادی ندارند انتظاراتشون معقول است و همچشمی هم نمی‌کنند. فرزندان بزرگترین قربانیان مشاجرات خانوادگی هستند. شاید اگر بدانی که دعوای شما چه تأثیر اثرات منفی بسیاری بر روی فرزندانتون خواهد گذاشت، هیچگاه به سمت و بگو مگو مشاجره نمی روید. وقتی فرزندان دعوای شما را می نگرن، از درون به هم می ریزند. احساس تنهایی، ناامنی، سر تا پای وجود او را فرا می گیرد. وقتی همسرتان را تهدید به طلاق می کنید، او شبانه روز به این مسئله فکر می کند که آینده مبهم و ناامن در انتظار اوست. وقتی همسرتان را کتک می زنید، ترس به شکل حقیقی تا آخر عمر در او ریشه می دواند، هیچگاه ترس ترکش نمی کند. وقتی همسرتان گریه می کند، فرزندتان به خاطر اینکه نمی تواند التیام بخش او باشد، اعتماد به نفسش را از دست می دهد. وقتی با همسرتان صحبت نمی کنید، سکوتی مرگبار بر فضای خانه پولیست و احتمال افسردگی فرزندتان 100 چندان می شود. وقتی حوصله همسرتان را ندارید طبیعتاً نسبت به نیازهای فرزندتان نیز کمکاری کرده و با دست خود آنان را به رفع نیازهای خود در بطن جامعه دعوت می کنید. و حال یه سوال، آیا چنین فرزندی میتواند انسان موفقی در زندگی آینده خود شود؟ پاسخ روشن نیست. شما قبل از اینکه همسر هم باشید دوست یکدیگرید. وجود همسرتان جزی از وجود شماست. بسیار از خانواده ها اقرار میکنن که زندگی فوق‌العاده خوبی دارن، ولی بعضی اوقات بر سر مسائل جزئی با یکدیگر مشاجره میکنن. نقطه حائز اهمیت در این مسئله این است که اگر احیانا با همسرتان مشاجره کردید، سعی کنید کنترل دعوا در دستشان باشد تا بتوانید فضا را مدیریت کنید. خونسردی خود را حفظ کنید. کوشش کنید که همسرتان را به آرامش فرا خوانید. هرگز به ابزاری نظیر بلند کردن صدا، حمله فیزیکی، سخنان رکیک، تهمت زدن و متوسل نشوید. به عبارتی ساده تر کاری نکنید که در آینده نتوانید در چشمان همسرتون نگاه کنید. همسرتان جزی از شماست و هر گونه احترام به وی مستقیما به خود شما باز می‌گردد. به این اصل ایمان بیاورید که شما قبل از اینکه همسر هم باشید دوست و رفیق یکدیگرید. نباید آرامش خود را با کارهای چنین سلب کنید. به فکر این فرشتگان محسوم باشید، شما که سازندگان فردا و روحی و روانی این بچه ها هستید. به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستید، شمعی در خانه روشن کنید. خبرت هست که بیروی تو، خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست. طاقت بار فراق این همه ایامم نیست، این همه ایامم نیست. خبر از عشق ندارم که ندارد یاری، دل نخوانم دل نخوانم. که سیدش نکند دلداری. تازه چه داری تو بگو به من، از امروز و آینده بگو. من خراب دل در یاد تو هم، از صفای دل آزاده بگو. خبر تازه چه داری تو بگو، جام می باده شده همدم من. خبر از مستی و مستانه بگو، خبر تازه چه داری تو بگو. خبر تازه چه داری تو بگو، حواسم نیست به جز رویت دوست، دل من در غم سودای تو سوخت. خبر تازه چه داری تو بگو، دل من سید و تو صیاد دلی، داستان تله و دانه بگو. خبر تازه چه داری تو بگو، خبر تازه چه داری تو بگو. خبر تازه چه داری تو بگو، حواسم نیست به جز رویت دوست، دل من در غم سودای تو سوخت. خبر تازه چه داری تو بگو، دل من سید و تو صیاد دلی، داستان تله و دانه بگو. خبر تازه چه داری تو بگو، خبر تازه چه داری تو بگو. توجه شما را به داستان انقلاب قسمت 19 جلب میکنم. چند لحظه دیگر. از عصر روز 13 آبان ماه 1343 که اطلاعیه چند صدری سازمان امنیت خبر تبعید آیت الله خمینی را منتشر کرد تا 13 سال بعد که اطلاعیه مجالس ترحیم فرزندش سید مصطفی در مطبوعات ایران منتشر شد، ذکر نام آیت الله خمینی رسما ممنوع بود. اما هوادارانش در میان بازاریان، دانشجویان و روحانیان پیوسته با او در تماس بودند. ابوالحسن بنی صدر یکی از همین دانشجویان طرفدار آیت الله خمینی بود که در دوران تبعید وی با او در ارتباط بود. اول تبعید شد به ترکیه و از ترکیه منتقل شد به نجف، به لحاظ این که دولت ترکیه نخواست رو اونجا نگه بداره و علمای قم و نجف هم به شاه سابق زیاد فشار آوردن، در اینجا موافقت دولت عراق گرفتن و رفت به نجف. در محیط نجف غیر از هم این تعداد معدود طلبه‌ای که باش بودن، اونم از ایران رفته بودن، به انزوا بود. خودشم در مجالس شرکت نمیکرد، نه در ختمی، نه در جشنی، نه در عیدی، هیچ شرکت نمیکرد، خیلی به ندرت. در اون وقتی من رفتم اونجا، من فکر میکردم از ایران مرتب به او اطلاع میرسه، دیدم نه، مرجای اطلاعش همون اطلاعاتیست که خبرهاییست که از طریق اروپا در نشریات یا در مکاتبات به نجف منتقل میشود. اولو این ناظرم برای او بیشتر از دیگران میرسید، اینجور که ناظرش میگفت، یعنی عاشق علی خلخالی بود، ناظر این مراجع بود در نجف. او به من گفت که اول بیشترین پول برای او میرسه، اما تماس اونجوری که مثلا خبر بدن و اطلاع بدن و وضع رو بگن نبود. جو نجف غیر سیاسی بود. شاه بر اریکه اقتدار سوار و امید به ثبات و رفاه بیشتر همه جا گیر. در بهمن ماه 1348 آیت الله خمینی رشته درس‌هایی را درباره ولایت فقیه آغاز کرد که فقیهان متأخر به آن توجه چندانی نکرده بودند. در این درس‌ها آیت الله پایه‌های نظری حکومت اسلامی را بنیاد می‌کرد و خود می‌گفت که شاید در قرن‌های آینده کسی به این نظریه تحقق بخشد. یکی دیگر از فقیهان معاصر که بعدها فقه دولت اسلامی را نوشت، آیت الله حسین علی منتظری است که ولایت فقیه را ادامه حکومت پیامبر می‌داند. مسئله ولایت فقیه این یکی از مسائلی است که در مذهب ما هم اتفاقی فقهای شیعه بود در جمیع احزاب و این یه چیز طبیعی است. شما ببینید یه وقت ما می‌خوایم یک کشوری را اداره بکنیم سبک غربی، بگیم میخوایم ملت را آزاد بگذاریم، ملت میان آزادانه انتخاب کنن افرادی رو بیان تفتونی که در مجلس و اینها هر که نظر دادن نظر اونا مطابق کن. یه وقت نه، یک کشوری رو بر اساس یک ایدئولوژی ما میخوایم اداره کنیم. فرض کنید که چین کمونیست میگه من بر اساس ایدئولوژی کمونیسم میخوام کشور چین رو اداره کنم. قهرن وقتی که بنا شد بر اساس یک ایدئولوژی میخواد یک کشور رو اداره کنه، بایستی اون کسی که کارشناس این ایدئولوژی در رأس باشه و تا اینکه این کشور از مسیر اون ایدئولوژی منحرف نشه. قهرن وقتی که بنا چین کمونیسم بر اساس ایدئولوژی کمونیسم اداره بشه، بلا کمونیسم غلط، اما وقتی که بنا بر اون اساس باشه، ما او رو در رأس قرار میدن که کارشناس و متخصص این ایدئولوژی هست، بلا اینکه حالا اون ایدئولوژی غلط ما میدونه. ما وقتی که بنا میگیم حکومت اسلامی، پس قهرن اون کسی که تصمیم گیرنده نهایی در کشور باید اون ایدئولوژ اسلام باشه، نکاشناس مسئله اسلامی باشه. یه این معنی ولایت فقیه مسئله عمامه مطرح نیست، لازم نه عمامه داشته باشه، ممکنه کلاهی باشه، برای کارشناس مسئله اسلام باشه، بر اساس این ایدئولوژی کشور اداره میشه. بنابراین او یه حکم اسلامی بود آیت الله خمینی نوشتن و اینو همه فقها قائلن، منتها چیزی که اسمشو میذاشتن ولایت فقیه، آیت الله خمینی آمدن نوشتن حکومت اسلامی، به فارسی هم نوشتن در ایران یه قدری سر و صدا کرد و الا شما تمام کتابای فقه که بنده آیت الله بروجردی در این کتاب البدر الزاهد که تقریرات درس من درس ایشونو نوشتم چاپ شده، همونجا آیت الله بروجردی مثلا ولایت فقیه ذکر کرده تا فهمیدن از ضروریات اسلام، و همینطور علمای دیگه همه آیت الله گلپایگانی فرض کنید که ولایت فقیه رو قائل و درس ایشون گفتن رسالش هم چاپ شده راجع به این درس، شیخ انصاری نمیدونم علمای سابق اینا همه قائل به ولایت فقیه بودن، مثلا به لفظ ولایت فقیه میگفتن، نمیگفتن حکومت اسلامی هم چی که دستگاه عصبانی بشه، ولی آیت الله خمینی اسمش گذاشت حکومت اسلامی، ولایت هم حکومت دیگه، حکومت اسلامی به فارسی هم نوشت یه دفعه سر و صدا ایجاد کرد، مردم خیال میکنن که این حکومت اسلامی رو آقای خمینی اختراع کرده، نه با اختراعیشون نیست، جزء مسائل اسلامه و آیات و روایات در این معنا دلالت داره. اما به گفته ابوالحسن بنی صدر همه روحانیون تبدیل ولایت فقیه را به حکومت اسلامی نپذیرفتند. اون درس ها بناش بر این بود که ولایت فقیه یعنی ولایت فقه، یعنی ولایت قانون، و فقیه هیچ اختیاری جز اجرای قانون ندارد، و در اونجا تمام اصرار ایشون این است که فقها همون ولایت عامه رو دارن جز در ولایت تکوینی که خاص معصومه، بقیه به اصطلاح تصدی امور رو دارن، ولی تصدیشون اجرای قانونه نه بیش نه کم. بعد از این درس ها آقای خویی درس های دیگه گذاشت و به اصطلاح معروف شد به ردیه بر ولایت فقیه، عنوانش این شد که خیلی ناراحت کرده بود این آقایان رو که ایشون این درس ها رو گذاشته و رد کرده ولایت فقیه آقای خمینی. گرچه به مسائل نظری ولایت فقیه توجه چندانی نشد، اما آنچه بر محبوبیت آیت الله خمینی در میان جوانان می‌افزود، حملات وی به دستگاه حکومتی شاه، مخصوصاً راجع به جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران، حمایت آیت الله از فلسطینیان و حمله وی به امریکا و اسرائیل و سخنانی از این قبیل بود. ملت ایران، ملت اسلام مواجهند با یک قوای شیطانی که بر مقدرات اونها سالهای طولانی است که تسلط پیدا کردند و بلاد مسلمین کم کم به فکر افتادند که خودشون را نجات بدند و من جمله ایران است که حالا مدتیش در فکر این است که نجات بدهد خودش را از دست اجانب، از دست قوای شیطانی، و در این راه رنج ها برده است و چون مقصد بسیار بزرگ است، مقصد نجات یک امت است، مقصد اون است که این بیچاره ها که زیر بار ستم و ظلم اجانب با توسط حکومت های جائرانه، با وساطت سلسله پهلوی جائر در رنج بودند و در عذاب بودند، مقصود این است که نجات اینها حاصل بشد و مملکت از دست کفار نجات پیدا بکند، از دست اجانب نجات پیدا بکند. در واقع دور بودن از ایران به گفته حاج محمد شانهچی به آیت الله خمینی آزادی عمل بیشتری میداد. در خارج هم آقای خمینی آزادتر بود برای اعلامیه دادن، در داخل شاید سایر مراجعی که بودن، سایر آقایون روحانیینی که بودن جرأت نمی‌کردن اعلامیه اون چنانی بدن، برای که دستگاه براشون اسباب زحمت میشد. آقای خمینیشون در خارج بودن، اعلامیه میدادن، دو ترسی هم نداشتن، دو کم کم باعث معروفیتشون شد. و همین معروفیت روزافزون مایه آن شد که شبکه هواداران آیت الله خمینی در میان دانشجویان، طلاب و بازاریان پیام‌های وی را به سراسر ایران برسانند. ابوالحسن بنی صدر که در این سالها در پاریس زندگی می‌کرد، یکی از آنان بود. ایشون پیامشو می‌خوند برای اینجا اروپا، یکی میخوند برای من، یکی میخوند برای قدزاده، حالا غیر از ما هم به دیگران میخوند من نمیدونم. اینجا در پاریس لااقل برای ما دو نفر میخوندن. از اینجا چند شهر بود که ما با تلفن میخوندیم برای اون شهرها، اونا ضبط میکردن بعدم تکثیر میکردن، تمام ایران در یک روز مطلع میشد. گسترش نفوذ آیت الله خمینی در میان ایرانیان به نظر مهندس بازرگان دلیل دیگری داشت و آن استبداد شاه بود. یه وقتی شاید دو سال به پیروزی انقلاب مونده، اون موقع که جوش و خروش در مملکت شروع شده بود، یعنی مبارزه راه افتاده بود و کم و بیش هم اشخاص ادعای ریاست و رهبری می‌کردن. خبرنگار یکی از روزنامه‌های انگلیسی یه روز با بنده مصاحبه‌ای داشت، گفت که پرسید که آیا رهبر این مبارزات، از اون موقع مسئله صحبت انقلاب نبود، این اسم گذاشته نشده بود، رهبر این مبارزه و این حرکت و نهضت شما هستید یا یه اسم یه آقای دیگر بود یا اون آقا؟ گفتم نه ایشونم نه بنده، این مبارزات دو تا رهبر داره، یه رهبر مثبت یه رهبر منفی. رهبر مثبتش آقای خمینی هست، رهبر منفیش هم اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی که با ظلم ها و ستم ها و رفتارهایی که کرده و با تجربیات و اعمالش و با ساواکی که عامل اوست، مردم رو ناراضی و ناراحت و در وضع گرفتاری و سختی انداخته، به طوری که همه رو در حول این محور دشمنی با او و از بین رفتن او، یعنی علیه استبداد متحد کرده، و این روحیه و وضع اون زمان ایران بود که مردم بعد از گردش روزگار به این نقطه رسیده بودن و آقای خمینی هم به این نقطه متوجه شدن و پیوستن که بله فعلا در رأس و اساس تمام بدبختی های ما و گرفتاری های ما استبداده. پس مادامی که استبداد باشه در مملکت، مادامی که ملت حاکم نباشه، استقلال و آبادی و امنیت و آقایی و اینا رو نداریم. این شانس بزرگ ایران بود و بزرگترین واقعه این بود که وحدتی در حول و حوش این محور پیدا کردن. سیاستمداران ملی همیشه خود را رهبر بلا منازع مخالفان سیاسی شاه می دانستند و این بار هم به گفته دکتر کریم سنجابی آنها تصور می کردند که نهایتاً خود آنها خواهند بود که نهضت مخالفان شاه را رهبری خواهند کرد. نغمه مخالف که از طرف میلیون از یک طرف به امید این که بتوانند حکومت ملی صالح بود بگرد و روحانیون وعده هایی که می دادن وعده های غیر می دادن. خمینی وقتی ازش می پرسیدن می گو آخوند اهل حکومت نیست، واقعا مقیده شد در این دار. از طرفی هم اینا همه این مجموعه ها که می شود گفت دلائل سیاسی است، دلائل اقتصادی است، دلائل اجتماعی است و سیاست خارجی است، دست به هم داد و بالاخره جریان حکومت ایران به این کیفیت تحول پیدا کرد. به گفته بنی صدر نفوذ مذهب در میان جوانان و دانشجویان بلا شک به رهبری آیت الله خمینی کمک بسیار کرد. طی سالهای قبل در واقع این درس خوانده های جدید ایشون رو به عنوان یک رهبر روحانی در داخل و خارج کشور جا انداخته بودن، بس یه مقدارش ناشی از این مسئله بود، یه مقدار دیگرش ناشی از، یعنی مهمترین قسمتش ناشی از استبداد شاه بود، برای اینکه تمام صداها رو انداخته بود، یک صدایی که به همه ایران میرسید صدای مرجعیت بود و چون او در مخالفت با اون رژیم قاطع بود و هیچ به سلام مثل بقیه تمجموج نمی کرد و با صراحت مخالفت می کرد، جامعه ای که آماده بود از اون وضعیت خودشو بکشه بیرون طبیعتا یک سخنگوی می خواست و این موقعیت رو 90% اون رژیم سابق برای ایشون فراهم کرده بود. گذشته از مسئله رهبری مخالفان، به گفته حاج محمد شانه‌چی فعالیت سیاسی زیر پوشش مذهب آسان تر بود. روحانیت اون زمان ساواک و حکومت یک مقداری حریم براش نگه می داشت. حرفای من همین جور بود، می گفتم آقا من یک متدینم، یک مسلمانم، ایرانیم و من برای دفاع از دینم دارم کار میکنم. در حقیقت دفاع از دینم بود، واقعا دروغم من نمی گفتم، ولی دفاع از وطن و دین هر دو بود و مخالفت با حکومت ظلم و جور بود. ولی من برای استتار، برای اینکه به اصطلاح خودم حفظ کنم، می گفتم آقا دفاع از دین میکنم. از سوی دیگر به گفته داریوش و همایون، تا مدت‌ها دستگاه حکومت شاه متوجه ابعاد و اثرات تشکیلات مذهبی نبود. من احتمالاً باید بگم اوایل حکومت آموزگار که خودم در اون حکومت بودم، در یک جلسه اظهار نگرانی کردم. خود من اتفاقاً این صحبت رو کردم که چه خبره که این همه مسجد داره در همه ایران باز میشه. نه اینکه مسجد چیز بدی است، ولی چه شده که ناگهان مسجد مثل قارچ از زمین سبز میشه. بعد وقتی که دانشگاه ها باز شدند، یعنی در پاییز سال 56، اینکه گروه بزرگی از دختران دانشجو با چادر و حجاب اسلامی سر کلاس ها رفتند، این یک نگرانی دیگر افزود که چه خبر شده. محال از اواسط از میانه های سال 56 پیدا بود که نیروی مذهبی داره قدرت میگیره و یکی از ارکان اصلی قدرت مذهبی و تشکیلات آنها، آنچنان که حاج محمد شانه‌چی میگوید، در بازار بود. اغلب هیئات مذهبی که در بازار بود، گویندگان همین طلبه های جوان، آخوندهای جوان مثل آقای خامنه‌ای و رفسنجانی و دیگران و مهدوی کنی و اینا می آمدن سخنرانی میکردن و اینها روی هم رفته آگاهی به مردم میدادن، مردم آگاه میکردن، بیدار میکردن، روشن میکردن. مضافن که گروه های سیاسی مثل فدایان خلق و مجاهدین خلق و جبهه ملی و سایر گروه های سیاسی، نشریات و اعلامیه ها و این چیزها خیلی در تنویر افکار بازاری ها مؤثر بود، خیلی مؤثر بود. در چنین جوی بود که سید مصطفی فرزند ارشد آیت الله خمینی در نجف درگذشت و آگهی تسلیتی که به این مناسبت در مطبوعات تهران چاپ شد به امضای بسیاری از روشنفکران، روحانیان، بازاریان و دانشگاهیان رسیده بود. داریوش همایون میگوید این امر فرصتی برای ابراز مخالفت سیاسی علیه شاه ایجاد کرد. پس از مرگ پسر خمینی، اون مجلس یاد بودی که براش در مسجد ارک برگزار کردن نقطه تجمعی شد برای همه قشرهای پیشرو و لیبرال و آزادی خواه و جبهه ملی و چپ و نمیدونم هر چی که بود غیر از نظام حکومتی. چهره های برجستش اونجا ظاهر شدن. پیدا بود که رهبری مذهبی توانسته است که همه اینها رو جمع بکنه و بسیج بکنه. آنچنان که در جو پر از بدگمانی آن روز ایران معمول بود، بسیاری سازمان امنیت را در مرگ سید مصطفی خمینی دخیل می دیدند. اما ابوالحسن بنی صدر می گوید که خود آیت الله هرگز این موضوع را تصریح نکرده است. مصاحبه هم باش کرد، دوتا مخبر از فرانسه رفته بود و همین سوال کردن، تصریح نکرده بود که به نظر او این است که پسر او رو سابق کشته. البته اطرافیانش گفتن اون وقت مرسوم بود دیگه، هر کس میمرد به هر دردی مقصر سابق بود و رژیم سابق، چنان که طبیعتا در هر استبداد اینجوره. ادامه مجالس ترحیم برای سید مصطفی خمینی تبدیل به مجالس تجلیل از آیت الله خمینی شد. حاج محمد شانه‌چی درباره این مجالس چنین میگوید: این جریان سیاسی بود، نه که در گذشته پسر آقای خمینی اینقدر جنجال به ذاته بپا کنه، چون مردم دنبال یک مستمسکی، یک علتی میگشتن که یک تظاهراتی بکنه، یک جریانی راه بیندازن. فوت پسر آقای خمینی یک موضوعی بود که بسیار عالی بود برای جنجال بپا کردن، کار رو انداختن، حرکت ایجاد کردن. پسر آقای خمینی وقتی که مرد، به عنوان مجلس ترحیم آمدن جلسه مجلس ترحیم گذاشتن. البته جلسات متعدد که او جلسه شب 40 بود که ظاهرا آقای فلسفی منبر و آقای مهندس بازرگان گذاشته بودن جلسه ره. آقای مهندس بازرگان و دوستاشون جلسه رو گذاشته بودن در مسجد جمعه که اون روز خیلی هم شلوغ شد و بعدم پلیس ریخت و یک دیرم گرفتند و یک دیرم بردند و رفتن. منظور اینه که ذات فوت آقا پسر آقا خمینی آقا مصطفی این محرک نبود ها، خود مردم دنبال یک دلیلی یک مستمسکی میگشتن که یک کاری بکنن. این فوت پسر آقا خمینی از همه بهتر بود، خیلی خوب بود، خب اونو ازش استفاده کردن و بهره برداری کردن. و به گفته بنی صدر اقبال مردم برای شرکت در مجالس ترحیم و تجلیل به آیت الله خمینی فرصتی دیگر داد تا بر حملات خود علیه حکومت شاه بیفزاید. اولا بگم به شما که این نگرانی داشت که مردم مثلا پیروی نکنند. دلیلش هم این است که در سالهای 50 توی جامعه پایین رفته بود. دو سه سالی تا سال حتی 54 اون وقتا خیلی افت کرده بود، مثلا اعتبارش تو جامعه ایرانی پایین آمده بود. پس این نگرانی رو داشت که نکنه حرفی بزنه که جامعه پیروی نکنه. اون وقت وقتی دید که اون فاتحه ها شد و اون ترتیب اقبال عمومی، دوباره دلگرم شد. بعد که مردم راه افتادن و به حرکت افتادن، این اولین اعلامیش در آمد. استقبال مردم بر تندی لحن آیت الله خمینی افزود و در اینجا بود که آیت الله خواستار سرنگونی دودمان پهلوی شد. چرا خورشید میتابه، چرا میچرخه زمین، عشق من چرا میچرخ زمین؟ عشق من بگو چرا، تو فقط بگو همین. اگه عشق من تو نیستی، اگه عشق من تو نیستی، اگه عشق من تو نیستی، اگه عشق من تو نیستی. من تو نیستی، چرا طاقت میارم، چرا من نمیتونم دست از سر تو بردارم. اگه عشق من تو نیستی، چرا این سر پا، چرا هر جا که میری من به دنبالت میام. اگه عشق من تو نیستی، چرا فرفر نمیشم، چرا هرچی میخونم دور تو از بر نمیشم. اگه عشق من تو نیستی، چرا قلبم میزنه، چرا وقتی نباشی قلب ترانه میشکنه، چرا خوشید میتابه، چرا میچرخ زمین. عشق من بگو چرا، فقط بگو همین. چرا خوشید میتابه، چرا میچرخ زمین. عشق من بگو چرا، تو فقط بگو همین. اگه عشق من تو نیستی، اگه عشق من تو نیستی، اگه عشق من تو نیستی، اگه عشق من تو نیستی، اگه عشق من تو توجه شما را به ستاره زرین آمودریا جلب میکنم که سرگذشت زرتشت است به روایت علیرضا میبودی. تا چند لحظه دیگر. آنکه این گردونه را ترسیم کرد، آنچه دانیم و نمیدانیم کرد، در اقامتگاه زرتشت بزرگ عشق را در بین ما تقسیم کرد. برای شما تا اینجا تعریف کردیم که دغدو دختر جوان سالی است که با خانواده خود در یک قبیله آریایی زندگی می کند. جادوگر قبیله پیش بینی می کند که در آینده از این دختر پسری به جان خواهد آمد که با خدایان ستیزه خواهد کرد و خشمانها را برخواهد انگیخت. دغدو را از قبیله فراری می دهند و او به شهر می گریزد و به خانواده اسپندمان پناهنده می شود و با پروشسب به سر خانواده ازدواج می کند. میوه این عشق مشترک 5 پسر است که یکی از آنها را زرتشت نام می نهند، به معنای ستاره زرین، ستاره طلایی، یعنی خورشید. زرتشت در میان یک قوم آریایی که اصل بیابانگردی را پشت سر گذاشته و در حوالی آمودریا یا جیهون تمدنی ساده را پیفکنده است بزرگ می شود، به کسب دانش روی می آورد و علوم زمان را فرا می گیرد. ستاره زرین به تدریج و بر اثر دریافت ها، مشاهده ها و مکاشفه های خود پی می برد که خدایان خیالی خالق انسان نیستند، بل انسان خالق آنهاست. ستاره زرین در کائنات اندیشه خیش به دنبال آفریدگار یکتایی می گردد که منشأ مهر، خرد و خلاقیت های بی پایان است. ستاره زرین در سروده های خود گاتا از خرد، عشق و از تنها راه رستگاری یعنی راستی سخن می گوید و بشریت را به راستی فرا می خواند و اینک دنباله سرگذشت او. ای مزدا اورا، باشد که از آن تو باشیم و از کسانی باشیم که جهان را تازه می گردانند. زمانی که خرد دست خوش سستی و نااستواری است، راستی به یاری ما آید و اندیشه ما را به هم نزدیک گرداند. آنگاه که شکست و تباهی به دروغ فرود آید، آنان که با نیکنامی کوشا و به نیکی شناسا بودند، در سرای خوش اندیشه نیک مزدایی و راستی آرزو و خواست خیش را برآورده خواهند یافت. ای مزدا و ای جاودانهای پاک، پس ما خواهان راستی و پاکی و پارسایی و بهترین اندیشه های دلخواه و توانای مینوی نیرومند هستیم تا با گسترشش بر دروغ چیره گردیم. اوست که در آغاز با اندیشش جهان را روشنی بخشایید و با خردش هنجار هستی را آفرید تا بهترین اندیشه ها را نگاهدار و پشتیبان باشد. اوست که در آغاز با اندیشش جهان را روشنایی بخشید و با خردش هنجار هستی را آفرید تا بهترین اندیشه ها را نگاهدار و پشتیبان باشد. ای مزدا هنگامی که تو را با اندیشم شناختم، دریافتم توی سر آغاز و سر انجام هستی و توی سر چشمه اندیشه نیک. وانگاه که تو را با چشم دل دیدم، دانستم که توی آفریدگار راستین راستی و توی داور کردار مردمان. ای مزدا اهورا، از توست پاکی و پارسایی، از توست خرد مینوی جهانساز. تو به آدمی آزادی گزینش راه را داده‌ای تا راه بر راستین خیش را برگزیند و از راه بر دروغین سر بتابد. ای مزدا اهورا، این از تو می‌پرسم کسی که با دانایی و نیکندیشی برای افزایش توانایی خانه، شهر یا کشورش و برای گسترش آیین راستی میکوشد، کی و چگونه به تو خواهد پیوست؟ پس شما هیچ یک به گفتار و آموزش های دروند گوش فرامدهی، زیرا دروند بی گمان خانه و ده و شهر و کشور را به ویرانی و تباهی می کشاند. پس در برابر دروند بایستید و با او برزید. آموزگار بد گفته های دینی را برمی گرداند و پریشان می کند و با آموزش های خود زندگی خردمندانه را تباه می سازد و بدین سان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارد. ای مزدا و ای راستی، من با سخنانی که از دل برمیخیزد به شما گله می آورم و پناه می جویم. به راستی آموزگار بد که گفته های دینی را برمی گرداند و پریشان می کند، نگریستن به زمین و خورشید را با دو دیده از بدترین گناهان می انگارد، نیکندیشان را به سوی گمراهی می کشاند که سارها را ویران می کند و رزمفزار به روی راستان می کشد. هر کس در این جهان کردارش می باید بر پایه راستی که آیین بنیادین زندگی است باشد. ای اهورا، کسی که با راستان خواهی شاوند باشد و خواه همکار و خواه یاور بهترین رفتارها را داشته باشد و کسی که با کوشش خود جهان را بپروراند، چنین کسی در سرای راستی و اندیشه نیک جای می‌گیرد. پس ای مزدا، تو را می‌پرستم و از تو می‌خواهم نافرمانی و بداندیشی زدوده شود و از فهمی گیتی راهبری بد از میان برخیزد. ای مزدا اهورای بسیار بینا، بخشش بیمانندت را که از شهریاری تو و از اندیشه نیک است برای خوشبختی و شادمانی من بر من آشکار ساز. و تو ای پارسایی در پرتو راستی، یابش و روشنایی دل به من ارزانی دار. ای مزدا، کجایند آن دلدادگان تو که با اندیشه نیک از آموزش‌های پر ارج تو آگاهند و آنها را چه در رنج و چه در خوشی با هوشمندی به کار می‌بندند؟ من کسی را جست و نمی‌شناسم، پس در پرتو راستی مرا پشت و پناه باش. ای مزدا، به راستی دروندان با کردارهای خود ما را هراسان می دارند، زیرا آنان برای مردم تباهی و ویرانی می آورند. توانمندانشان به ناتوانان ستم می کنند، با آیین تو دشمنی می ورزند، هیچ کس به راستی نمی اندیشد و از اندیشه نیک می گریزند و روی می گردانند. ای اهورا، بی گمان تن و جان کسانی از آن پاداش نوید داده شده برخوردار می گردد که کار با اندیشه نیک کنند و در آبادانی و پیشرفت جهان بکوشند. ای مزدا اهورا، بهترین گفتارها و کردارها را به من بیاموز تا با اندیشه نیک و با پاکی و راستی تو را بشناسم و با شهریاری و با خواست خود و در پرتو راستی زندگی را برای من تازه کنم. تازه گردم، تازه گردم. از دریچه یادها به منظر اندیشه های زیبای او نگاه می کنیم. می فرماید پیوسته زندگی با اندیشه نیک کنید و هر یک از شما در راستی از دیگری پیشی گیرید. راست کردار اگر هم کم نوا باشد، نزد راستان گرامی است. برای آبادانی جهان باید کوشید، جهان را باید به درستی پرورانید و آن را به سوی روشنایی برد. باشد که شهریاران نیک با کردار نیک و دانش و پارسایی بر ما فرمان برانند، نه شهریاران بد. خوشبختی برای کسی است که پای بند راستی است. در جای دیگر می فرماید باشد که دوستی و برادری که آرزوی همه ماست به ما روی آورد و به آرزویش گوش بسپارید. چه سپید دم آن روز فرا خواهد رسید. راستی برای نگاهداری جهان بدرخشد. چه زرتشت با هم به منزل پروشسب می رویم. پروشسب اسفندمان به در زرتشت در وادی آموگه و ستاره زرین را در سفر عمر همراهی می کنیم. در جریان دید و بازدیدهای خانگی زرتشت هرگاه آغاز به سخن می کند و کلمات خود را اغلب با الفاظ موزون در هم می آمیزد و درباره مسائل عرفانی و فلسفی اظهار نظر می کند، همه زن و مرد، دختر و پسر ساکت می شوند. ساعت 12:16 هست، در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30. یادآوری میکنم که فروشگاه ایرانی دانیا اعلام کردن که کالباس و سوسیس ایرانی در این فروشگاه موجود است. شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر به مدیریت فروشگاه با شماره تلفن 61 69 60 09 تماس بگیری. شماره تلفن رو اعلام میکنم، 61 69 60 09. کالباس و سوسیس ایرانی در مرکز شهر آهوس فروشگاه دانیا موجود است. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌ای متنوع پخش میکنه. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک های متنوع ایرانی از برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز از کانال دوی رادیو آهوس روی موج اف ان فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. برای گوش دادن از طریق فیسبوک شما باید عضو فیسبوک باشید و در فیسبوک رادیو البرز رو جستجو کنید. برای جستجو در فیسبوک نام رادیو البرز رو کافیه به لاتین بنویسید، رادیو البرز. برای اطلاعات بیشتر شما می توانید به شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید یا از طریق آدرس الکترونیکی با ما در ارتباط باشید، رادیو البرز @hotmail.com و وبسایت ما iraninfo.co هست. در پایان بخش برنامه امروز طنز کوتاهی رو از هادی خرسندی پخش میکنیم و با پخش ترانه‌ای با شما خداحافظی میکنیم و همچنین خانم فیروزه هم با شما خداحافظی کرد تا فردا ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و تندرست باشید. ملی مذهبی من اصلا نمیدونم. تو اگه مذهبی هستی دیگه چرا میای توی سیاست؟ دیگه حکومت رو چرا میخوای به دست بگی؟ دعا کن یا امام رضای غریب، خیابون‌های استان خراسان رو اسفالت بفرما. اگر تو مذهبی هستی، نه اینا ملی مذهبی هست، یعنی که هم به اون آیین های ملی ما معتقدند و مجریش هستند، هم آداب مذهبی چجوری در عمل تداخل اینا چیکار میکنن؟ مثلا چیکار میکنن؟ 14 معصوم رو میبرن 13 به 10؟ تکلیفشون رو نمیدونن، سفره ابوالفضل میندازن ولی بیف استرگانوف میدن، سفره دو تفلان مسلم میندازن مکدونالد میدن. ملی مذهبی هم یعنی ملی بودن نمیدونم چیه، چقدر خوبه چقدر بده. من یادمه که من این اولین برنامه خورسنداب کمدی یا استنداب کمدی انگلیسا بهش میگن، آره، من همه نشسته بودم کار میکردم، حسنم سر رفت، گفتیم واسدیم کار کنیم استنداب کمدی. اولین بار من این برنامه رو توی فنکوور کانادا اجرا کردم. آقای هموطنان خیلی استقبال کردن، در حالی که من اینجوری یک کاری آدم میخواد بکنه که مردم استقبال کنن، خیلی هم آدم زور میزنه مردم هموطنان استقبال کنن، محل سگ به آدم نمیذاره. ولی یک کاری که همینجوری فکر نمیکنه استقبال شد، استقبال شد. از اون بر تورنتو ما رو خواستن بیا برنامه اجرا کن، ایداد میداد رفت تورنتو. اون برای کار دست شب تو خونه دوستی تو یک اتاق کارش خوابیده بودم. تو این سفر ما رو همه جا میخوابونن غیر از اتاق خواب. بله و معمولا هم توی این اتاق کارشون یه مقدار روزنامه ایرانی اینا برداشتم خوندم دیدم این سلاحایی که امروز آمریکا داره تو ایران دنبالش میگرده، اون روز اسرائیل راجبش حرف زده که جمهوری اسلامی موشک ساخته که میتونه بیاد و اسرائیل رو بزنه.